Zo, nou, lieve luisteraars, de Ruigoord Rebels die zijn nog wel even bezig. Die hebben allerlei interessante uitdagingen om het geluid te krijgen zoals ze willen. Ik vond het wel aardig klinken, maar daar heb ik natuurlijk geen verstand van. Oh! Ja, het lijkt erop dat de doorloop inmiddels toch begonnen is. Die zou om 4:30 beginnen. Ik zit nu boven. Ja, want we zijn nu weer in de grote zaal. Ik ben op het balkon. Ja, nee, ik heb wat tape bij me, maar ik moet kurk heb ik nodig. Een kurk? Mijn kurk. Die kan ik hier namelijk zo tussen zetten en dan blijft hij precies kort. Oh, ja. Maar ja. Die had ik bij me, maar... Misschien in de kelder, in de bar of zo? Maar ik heb precies de lijncheck, we gaan doen wat langer snel, right? Ja? Are we missing something? Do you want to line check the mics as well, the mic, the singing mics? Yeah, okay, can I see that? The bottom of the island is for the afternoon. That's Maria, right? Metertjes kamer getrokken. Nou, valt wel mee hoor, we hebben alleen de camera's. Oh ja. Het is allemaal van de techniek hier. En dat is allemaal UTP? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dan hangt hier gewoon een switch. Ja, dat is super handig. Het gaat allemaal over NDI. Dat is NDI, ja. Network Distribution Interface. Daar kan je gewoon video overheen, over Ethernet. Waanzinnig. Ja, dat is na mijn tijd, hoor. Ja, dat is eigenlijk een beetje na mijn tijd. En also keyboard. So I need in that one monitor this keyboard and my voice. Doorloop, dat gaat ook nog wel een tijdje duren, geloof ik. Nou was er vandaag nog meer aan de hand. Rebels die la la la aan het zingen waren omdat ze zo happy waren.